ñun léegi itam nii Khalifa Alhaji Abdou Aziz si yal na yàlla gërëm jëfam ba mu ca tolloo daf ne lii du fi am, ndax barka Demboo Ndiaye ci waroon wuutu Cheikh Alhaj Malik si taxawoon na taxaw temm ne lii du fi amee def sa bànneexu bakken la, te bànneexu bakken mooy sheytaane ci doomu aadama. Kon day mën a dëkk fii wextal wala dëkku fa mu dëkk ci geneen wàll gi day ñuul kukk, bu boobaa nit ki li muy def daf ciy tooñ yàlla. Yooyu nag ay mandarga lay doon. Jullit dafay am mandarga boo xam ne ku ko xool xam ne jullit la, dafay feeñ ci waxam, di feeñ ci jëfam, di feeñ ci nekkam, di feeñ ci digganteem ak nit ñi. Dara nit daf ciy ngoy gëm ko xam ko, wa illaa topp ndiiraanum kese du dem fenn. Lu dëgër rek ko ko ka ca jaar ba yegg fa mu ca yegg daf ko xam, fu mu teggi tànkam xam fu mu koy tegaat ba muy dem. Ci wàll googule jigéen ñi waxoon naa leen fii daaw, newoon naa leen ñi ngeen di bind, ñi ngeen di sàkku kilifa gi di jiite waxtaan wi, rakkam di ñëw di ko waxtaane, benn bu mu ci doon war na bu paree mu am doontele ay këyit la yu néew yu ndaw. Baaxoon na bu ngeen waxtaanee Khalifa Alhaji Abdou Aziz si balaa am ñaari weer mu am lu mat juróom-ñetti page minimum ak portaleem ay portaleem bu ci nekk, ndax góor gi sufiyanke la woon, nitu sharia la woon, waaye censeur social la woon, masul gis dara naka day nu dul noonu ci nguur ci addina bi te adduwul. Waxtu wu gisee naka su dul noonu adduna, lu juunu ci sharia bu ko gisee adduna, luy yàq moo xam day jëm ci kilifa réew, day jëm ci gouvernement, day jëm ci kilifa diine, du ko muñaale mukk, ndax yàlla rek la doon seet day addu. Loolu ku jaar ci ku mel noonu war nga ko mën a résumel ñaari page ci googu wàll, defal ko ñaari page ci geneen wàll, defal ko ñaar ci geneen, Cheikh Seck ngi fi mën na ko imprimé ci lu wóor a wóor a wóor. Te waxoon naa leen net am ngeen ci biir ñoo xam ne mën nañu ko yaxal, ndax yéen ci seen biir am ngeen ko, yéen a ngee ci càmmiñit yoo xam ne mën nañ ci liggéey noonu la. Doon ngeen def waxtu wu ngeen dafe daje bu mel nii mu nekk ji, bu ñu demee ba ca kanam model lay doon, te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Képp ku fi jaarati ci yoon wu baax woo xam ni ku ca jaar am tuyaaba, ndax dafay jëme nit ci yàlla leeral lu lëndamoon, suñu boroom dina la ca defal yoolu. Képp ku ca am tuyaaba, tuyaaba dana ca jóge ñëw ci yéen. Su loolu amee am ci ki woon daaw, doon na mën a am tam ci sëñ Babacar Ren. Te li ci gën a yombati mooy ñooñu kenn ku ci nekk dafa bind loo xam ni kenn xamul nu mu toll. Bind na ci tariqa, bind na ci sharia, bind na ci luy defar mbokk, bind na ci lu jëm ci nguur, naka lañ koy jajje ak naka lañ koy jojjantee. Amu ci kenn ku mas noppi ci jamonoom. Yooyu nag njariñ li mu am mooy jamono dafay dox, dafay dem ba jekki-jekki lëndëm, xolu nit ñi lëndëm, pas-pas yi tàmbali di yàqu, diggante yi mbokk gi di commencé di yàqu, nit ñi dem ba gëlëm dootuñu gëm lu dul xaalis ak barkeeg daraja, bu boobaa limiyeeru diine rek mooy man xettali nit ñi. Su ko defee seen daje dafay daal di am lu mu ràññeekoo, ndax daje yi bare na, koor gi ñu ngi daje fenn fu nekk, daje yi ay tuyaabaa ngi ci, ndax dañuy tudde yàlla ak yonente bi waxtaan ci loo xam ne dana bégal nit ñi. Amu ci dara loo xam ne naka sudul noona lay doon bokku fa tok difa jele bakkar bu don amitam lu neew lay don te suñu borom yermandem yaatu na lol waye kon yeen di ngeen mana ragne ko bu baax def lo xamne njariñ li day wëlbeuti ku wa dem ci ñeneen ñi yakarna nak ni comme seigne babacar ngi fi li bala dewe nak jam di ngeen ci def jiegu wa illa bu ñewé fi dina len wax lan ngeen dina len isab lu neew neew neew bu ngeen ci deful ben bu ñewé fi dewen yal nañu ko yalla fekkelo dina len isab té nak nit responsabilité mu ngi tolo ak man manam yonnate bi alayhi salatu wassalam néna ku ci gisseti lu bax nang ko wax lu bax dañ koy siwel mu tabbi ci xolu nit ñi toyal ko ñepp roy ko lu bon dañ koy waxtane pour wottulu ko nit ñi woné mbon mbon gi ci nek ak limuy bijj ci yaqku ci nit ñi ñepp daw ko ñiko man bumu ci te defuñu ko am nañu responsabilité ndax mission la bu yalla lonk ci loosu julit bu nek neena nañuy waxante deug seigne babacar si bu fekente ni amon na gakk buñ koy waxal gakk wax deug ngir yalla mom la amé kenn ku nek xamna ko fi ñi fi tok ñep xamnañ lool loolu warul yéme ndax mu ngi maggé ci képaru khalifa Al Hadj Abd Al Aziz si dina am walla go xamne walu lamiso la walu noy la pour xaw tatan lo xolu nit ñi begal len waye bu deug xasse ba yeksi yalla xass ba yeksi dotul am luñuy négocierti encore deug gi rek moy war genn ki man nak def soppi lu yaqku te deful responsabilité lay am ki man addu pour lu yaqku soppeku wala bu ko kaddom soppi wulitam dana ca jeexatal koku responsabilité mu ngi ci fo mu add kon ki gis naka sudul nona bëgg ko deeyo ñurum toko di metit lu ci xolam te mënona wax wala mu mënona def yenente bi neena bu yowmal qiyamé dana taxaw te yalla dana ko isab ci limu waron man te defuko koku responsabilité la ci ñepp la jamono bu demé ba yaqku du tiajen ni ñi yor diiné ji rek ñoko yaqku diiné bu démon ba yaqku du tiajen ñi yor diiné rek ñoko yaqku réew bu démon ba yaqku du tiajen ñi yor réew ma ci nguur gi rek ñoko yaqku ñepp lay doon ndax ñepp am sañ sañu wara wax té yalla néna yeen ñepp ku ci nekk joxna la bëtt joxna la xel moy xamé lu baax ak lu bon té nak ku ci nekk am nga responsabilité kenn ku ci nekk yal nañ yalla boole doli defal sutura yal nañ yalla defal sutura li nga xamni mom lañu jotta deg te xamni li ci genn la ci gennu lako epp fop ni serigne bi bombastele mujgi deg ngeen ko don bañ mbir mi yaatu lola dafa tektale ni war ngeen man bu ngeen deme ba tollu ci keuyit ga ngeen jokko ak mom yi mu yore mu communiquer len ko ngeen fexé ba yaxal ci la ngeen ci yaxal lu war man am la cheikh sek ndem demagul war na man sax addu ne bu ngeen ko defare mu mool ko mu ngi ni neena bu ngeen ko defare dina ko mool su ngeen ko defé mu mool ko kon am ngeen jumtu way Seigne Baye si Abdo ngi ni tok lu ngeen soxla ci document yi mu doon waxe tay dina len ko jox lu ngeen ci def mu Cheikh Moul ko xalaat bi nak ci yeen rek lay meuna joge ken manu len ko defal su ngeen bu ko kenen defon dotul tudde ne mbolo yermande mi moko def te yeen nak yeena ko wara def tay yalna len yalla deugereul yalna len yalla doli sutura bi hurmat sayyidi wujud sallallahu alaihi wasallam jappandal len li ngeen di jëmbat di ko suuxat ba fi ngeen bëgg mu yegg fa mu yegg fa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Jaar rek fi nga xam ni fii fi la ay bokkam jaar. Sant yàlla te di ko ñaan nag ndolent mu defal ñu ko ñun ñëpp. Ziyaare nag Serigne Babacar Sy mi toog ziyaara Alhaji Rawane ziyaara Alhaj Malick Cissé ziyaara góor gi ma Jama Diop mii toog nuyu nag jigéen ñi ak góor ñi. Nee daal di leen wax rek li gën a matale te buñ ko waxee kenn du ci mucc. Moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ne fa tabaarakallahu li bon daal mooy nga yaakaar fab sa yaakaar jaarale ko ci nit mu tas sa yaakaar loolu rek bon. Yàlla musal nañu ci yaakaar ji ñu am bokk ko di waxtaane li ñu am bëgg a seetit nanuy def ba jëriñoo ko ki ñu ko tegoon ci loxoom yewenal na ko yàlla na ko yàlla fay te yewenal ay mbiram yewenaale it suñuy yos. Amin. Wax ji nag Seydou Bakar ne daanaka jeex na de kër Cheikh Seyid Alhaj Malick Sy radiallahu taala anhu lu ñu wax ñàkk fi waaye nag dafa bare lu nuroo te bokkul ku réeree la nga am nag dal di def na ñëpp rek. Kii nga xam ni moom la ñu waxtaane ki ci doon waxtaane sonn ki ci doon waxtaane sonn na ndax saa su ñu mujj ndax sa su ne mu juk ci lo xamni mënu ko tuddu al hajrawan lol la doon jema firi momitam ne al hajrawanit mom mitam lol la doon jema firi waye fofu la wute ak mbir yi nek waye nak fofu la wute ak mbir yi nek am jëf ne dafa am jëf yo xamni mi ngi dox ci adina yo xamni mi ngi dox ci adina dañ koy jëf ak diko wax waye nak amna jëf yo xamni yi ken mënu ko netali bamu jeex dañ koy dund rek modi keur cheikh sayyid al hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu li nit di am ne li nit di am ba nit ñi dajalo lu ñu nek ñu boole ko ca amna ci biir keur cheikh sayyid hadj malik mbokum rew mi lan juddi rafet na waye nak lañu baxle deug ba tax fuñu tok ñu tuddu len ñom juddu genn na ca ay bokk yu bare genn na ca yalla kessa la ki ñu waxtane nak ne mom la ka dalon daw rek moko dal ren daw cheikh al hadj mohammed mansour si radiyallahu ta'ala anhu mom lañu waxtane daw fi bañu paré nak teggu ci ben commentaire serigne babakar nonu rek ne mom dal limu deg ci sen bir moy lo ci for rek defal ci sa bir sak te lolé nga def ci sa bir sak bu mu gisati biti demal jëfé ji ko rek waye ki ñu waxtane tay cheikh sayyid hadj malik dem mu tok gannaaw njal benu togga la ca xew kuko wax yeb bu ëllëgé dara tiwru ci réew mi ndax kamu wutu fess na place ba te borom place ba demagul nattu bi mu jëkk am nak borom xel yi borom xam xam yi diko xol borom xel yi ak borom xam xam yi diko xol te la daan dal nit ñi dal leen moy li serigne bay wax ci njal ben ga bi cheikh sayyid hadj malik si radiyallahu ta'ala anhu genné adina nit ñepp gëlem juma jëñu jëk julli jambur fi ñew jambur kat mo fi ñew ñu jital jambur boba mu nango jitu mom ben ñako jital am luñu djublu ci jital am nak luñu djublu ci jital gënu jital jambur bobé mom mu réré lañ ko def lo momit jambur ba réré lañ ko def lo ba tax mu nango wala ñako jital réré lañu def mom mu xam lamuy def di nattu ki nga xamni mom la yalla tek mu nek ci place bi tay yoy rek ci dajewon nak waye koko itam dañu wax ni legui ni ku bare won kersa la waye seigne babakar si nak amon na ñak kersa nak de ñak kersam ci ñet ku ci dal xam ñak kersam moy niñu ko waxe legui sharia bi amu ci kersay ken tariqa bi amu ci kersay ken njabot giñu ko denko nit amu ci kersay ken ben nak ci sharia bi modi juma joju koko jite mu dugg ci mom seigne babakar si daldi dugg ci nuyo tok ci minbar tok ci minbar ba ninañu nodd ñepp jaxle mu julli wat nga gisse ci it ni kër Seyd Hadj Malik alhamdulillah rabbil alamin bi fi reero jaare ba ñepp yek ni reero jaar na fi mbirum yalla demé non nak yalla da fay jekki jekki ñepp nek ci mbirum di yëngu mu feggatu lu ca taxonté bokkulo ca wad mo wara reero goga waye ñom seeni mbir mëno ci wax dundu kenn bamu jeex te tuddu loka ca dess nonu la yalla terele seeni mbir waane nak ak boromum xel ñoyam man nañu lek ci ndab ba sour te duñ ca dam yax waye ki as gor su yarula kale waane la lola nak bamu amé itam ci ngay yegni lañu len bayel kenn ku ci ne yang ca japp yan ko kiko wara yanu top ci gannaaw diko dandalal na xeer yi ko wara fakatal way ku yanu alali ñep ñep war nañ ca top fexé ba nga baña lal suuf motax rakam tek ca lamu ca tek fawa ajaban فوا عجبا لشيقي لقد صلحت صلاه الجامعه درك واي بو سلوخو سيتي ليغا ديلو كلاخو جيفانت دار دي تاك كان موي واي جيروم بو جيغي سنت يالا نك بو باخا باخ مو ملنا ايتام نك امنا ينيني خيو خيو نداخ امنا لو في خيو وارول waye nak ci kaw serigne babakar si la dal bagn ko ko waxe dafa taf gemignam binni ci kaw dal ni nek len ma set cheikh waxtan ci ak mom cheikhna ahmed tijan sherif radiyallahu ta'ala anhu mat ni nenañu fukki minute la am ni ni genn wal waxtu bamu genné dafa ni gisna cheikh waxna ko ko néna ma nangam ak nangam ak nangam fulek fukki fan amna fi fukki fan te boba nit ni lolen wax ñu bayyi ci sen xel fukki fan lamu waxon ni cheikh ko ko wax mu am ak yenen ak yenen ak yenen mu dess nak ñi ñu am ñi nga xamni ñoom lañu am ñun te yalla wërsegal ñu len niko al-hajrawan mbay waxe legi warna nek yitte nit ñi ñu gëstu ñi ñu am da top ci seeni jeexit di wel weli di ci werante mu jaral la xex waye nga fexé ba baña xex ci erreur nit luy dundam mu di ci dund leppam nek ca daf ko wara xam ba lu ca bok mu boole ko ca lu ca bokul mu genné ko ca Seyd Hadj Malik si radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu nit ñi dañu ko bëgg wax ci mom lu upp mawdo nga jaar ca pamba gine yi diko jommal ganaru jabo xam nañ dal gele mu tukkel ak lu nañu wax ko nak di ca way di ca yelwan mag ñi ñew laaj ko mawdo waaw sa jinne joji de mom xana ba ngeen tasse jaxle na de nangam nangam def na li wax na lele munul ci yow dara ñu bëggoon nga leralal ñu ci rek si muna xamna ni duma ko weddi de waye budé malikit bu féké ni malik la tasselit du mi malik malik mi dey tassewul ak kenn ci pom bi ludul ay bokki julitam ak doomi adama na mom lolou nak malik yegul fumu xewé nit ñi yag nañu kuñu bëgg waxal lu upp ndax waja degna dafa ndax xarit ba ñuy ngoroji ñom ñaar di takki jabar ñu dem ci ngoroga tok asaman sikhin ne de waja dal ni ko man de dama tit wax ko xarit bi fekk goro yaangi tok mun ko wa yow lu la tita mun ko sa sakku khalis ma dama ragal mu tawte mun ko uppal nga nak bobu uppuna bobu mom uppuna mo yaa uppuna bobu uppuna lo uppuna uppuna sakku khalis uppuna waaw su ko defé nak mbolem liñ fi waxtane ndax fi ñu ne dafa bare luy xew ci jamono way te nit nak fa yaakaram ne te la ko bolek fofa mu reere ko waye fonk fofa lol nu gor gorlu ba bu len de taf dara fek muy sen ay ticket tayji tariqa bi ke cheikh sidi hadji mali lu len nit ñang ko yekeuti jëmele ko fa jekkon na fa jëm si seeni borom genné ko moy liñu waxtane légui rek te yoy nak way bare na ci jamono ji kon jar nañu xamaat suñu diiné dem rek man koy wax mani nit ki dal lumu bax bax serigne lumu bax bax wayjur na bayyi xel ni yent yalla nuh day yonent la won domam kanaan ma nga ca safara te yonent moko jur kon mbiri du affaire njurel de du momelu ken tolub yalla la kumu fi indi rek baylonala ya xam nak nangay baye te ñun suñu waru gar fi ñu toll li ci upp solo buñ ko sagane ba dajje ak yalla fokk yalla am ci ñun yoon moy ñi fi tok kenn ku ne tay li upp ci sa mbir mënal nga ko sa bop te kat judduwale won ak pexé judduwale wulo ak xam xam waye sa yitte ca la nga ko def yang ko taxaw yaangi set noy amé ak lo meuna am nak budé war way budé alal budé dekk way budé yeneeni pexé yang koy def bu diiné taxawé nga daayira gam conférence ziyara joxe adiya jox fadaili kon ngeen moy ci mom bu deugar ne len xaram tani mi yeen ñep deglu ma tut bi di uallimukum o setlo ken defagul ben effort ci mbolo yi ñuy sos sos ci daara xamni ñi ñu digalel ay intermédiaire lañu waye ka ca kanam mom lañu digalel te moy suñu borom te yalla waxon nani adina bi